Dziś Jan Majewski wystąpi w Trójce. Zapraszamy na transmisję od 20. Streaming wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Program Trzeci, niedziela, 13 sierpnia, minęła 7. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Czołgi, armatochaubice i niemal 100 samolotów. Minister obrony zapowiada, takiej defilady jeszcze nie było. Dziś poznamy trzecie pytanie październikowego referendum. Zwiększa się bilans ofiar pożarów na Hawajach, nie żyje 89 osób. Tegoroczne obchody Święta Wojska Polskiego odbędą się pod hasłem Silna Biało-Czerwona. Kulminacyjnym momentem tego dnia będzie defilada, którą zobaczymy na Wisłostradzie. Próba generalna odbyła się minionej nocy. O świcie ostatni próbny przejazd oglądał szef MON. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że tegoroczna defilada będzie inna niż wszystkie poprzednie. Będziemy mogli zobaczyć, jak przebiega proces modernizacji wyposażenia Wojska Polskiego, a więc najnowocześniejszy sprzęt, zarówno zakupiony w Stanach Zjednoczonych, jak na przykład czołgi Abrams w Korei Południowej, jak czołgi K2 czy armatochaubice K9. Będzie ponad 200 jednostek sprzętu bojowego, ponad 90 statków powietrznych, ponad 2000 żołnierzy. Nocna próba przed defiladą to nie jedyna okazja, aby zobaczyć wojsko i polskich żołnierzy. Od wczoraj w wielu miejscach kraju trwają wojskowe pikniki. Na tym w podwarszawskim Raszynie był Witold Banach. Do Raszyna wojsko przywiozło kilka potężnych maszyn bojowych, wśród nich czołg K2. Kołowy transporter opancerzony Rosomak i moździerz samobieżny Rak, którego możliwości prezentuje żołnierz 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Donośność do 10 km. Na wprost może strzelać, pośrednim, półpośrednim. Obsługa 4 żołnierzy, kierowca, dowódca, celowniczy i amunicyjny. Uzbrojenie Wojska Polskiego budzi ogromne zainteresowanie wśród oglądających. No bardzo się podoba. Sprzęty, karabiny. To jest faktycznie sprzęt, który zapewnia nam bezpieczeństwo. Kiedyś była tylko defilada, nie? I człowiek tak... Tak, a tutaj można obejrzeć, dotknąć. A na odwiedzających pikniki czeka wiele atrakcji. Wirtualne strzelnice, możliwość rozmów z żołnierzami, punkty rekrutacyjne, koncerty, a dla głodnych nie zabraknie oczywiście wojskowej grochówki. Witold Banach, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki ogłosi dziś treść trzeciego pytania październikowego referendum. W pierwszych dwóch pytaniach Prawo i Sprawiedliwość chce zapytać Polaków o wyprzedaż państwowego majątku i o kwestię wieku emerytalnego. Jak podkreślił premier, rząd pozostawia Polakom wybór, kiedy chcą przejść na emeryturę. Czy chcemy powrotu do wieku emerytalnego, do którego chciał zmusić Polaków pan Tusk i jego Platforma Obywatelska, czyli do 67 roku życia? My jesteśmy partią wolności, partią, która daje prawo wyboru. Jeżeli ktoś chce pracować dłużej, to niech pracuje dłużej, ale jednocześnie też wypełniliśmy nasze zobowiązanie i jeżeli ktoś nie chce pracować dłużej, to przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Treść ostatniego pytania poznamy jutro. Wniosek o zarządzenie referendum Sejm ma rozpatrzeć na posiedzeniu 17 sierpnia. Tragedia na Podlasiu. 4 osoby, w tym 2 dzieci, zginęły w wypadku na trasie Sokółka-Dąbrowa-Białostocka. W okolicach miejscowości Słomianka zderzyły się 2 samochody osobowe. Według wstępnych ustaleń policji kierowca jednego z aut nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu. Do szpitala trafiły 2 osoby z tego wypadku, w tym 14-letnia dziewczyna. Do 89 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów na hawajskiej wyspie Maui. To najbardziej tragiczna tego typu katastrofa w Ameryce od ponad wieku. Ratownicy, przeszukując pogorzeliska, natrafiają na kolejne ofiary. To osoby do tej pory uznawane za zaginione, a szacuje się, że takich może być nawet 1000. Okazuje się, że ofiar mogłoby być mniej, gdyby poprawnie zadziałał system powiadamiania ratunkowego, który powinien ostrzec ludzi przed ogniem, który zbliżał się do ich domów. Tymczasem syreny na wyspie Maui nie zadziałały. Z kolei przerwy w dostawie prądu i telefonii komórkowej utrudniały inne formy ostrzeżeń. Na warszawskiej Cytadeli zostanie dziś otwarta nowa siedziba Muzeum Wojska Polskiego. W nowym obiekcie z większym rozmachem przedstawiana będzie historia oręża polskiego od czasów Mieszka I do czasów II wojny światowej, mówi Paweł Żurkowski, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Ta wystawa muzealna ma pokazać naszą tradycję wojskowo-militarną, budować pewnego rodzaju etos Wojska Polskiego. W dzisiejszych czasach myślę, że dosyć to jest istotne. Przede wszystkim prezentując tą historię naszymi zabytkami. Natomiast w przyszłości planujemy organizować dalej naszą ekspozycję muzealną, rozbudowaną do 4 modułów wystawienniczych, idącą znacznie szerzej. Otwarciu nowej siedziby muzeum będzie towarzyszył piknik historyczny, na którym przez cały dzień rekonstruktorzy będą prezentowali polskie formacje wojskowe z różnych epok. Muzeum zaprasza od godziny 13. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w Trójce czas na sport. Robert Grzędowski, dzień dobry. Iga Świątek nie zagra w finale prestiżowego turnieju WTA w Montrealu. Liderka światowych tenisowych list przegrała wczoraj z Amerykanką Jessicą Pegulą w trzysetowym półfinale. Było 2-6, 7-6 i 4-6 z perspektywy Polki. Dalej oczywiście podziw dla Igi za jej grę, a z drugiej rywalki coraz bardziej wierzą, że jednak mogą Igę pokonać. Mówił były znakomity tenisista Wojciech Fibak, a Jessica Pegula czeka na finałową przeciwniczkę. Będzie nią zwyciężczyni meczu Jeleny Rybakiny z Ludmiłą Samsonową. W żużlowych indywidualnych mistrzostwach świata bez zmian znów zwycięża Bartosz Zmarzlik. Lider klasyfikacji generalnej cyklu wygrał wczoraj Grand Prix Łotwy, czyli 7 z 10 turniejów sezonu. W finale wyprzedził Szweda Fredrika Lindgrena, Słowaka Martina Waculika i Brytyjczyka Taja Wufindena. Do fazy pucharowej zawodów nie awansowali wczoraj 10 Maciej Janowski i 13 Patryk Dudek. W klasyfikacji łącznej prowadzący Zmarzlik ma 22 punkty przewagi nad drugim Lindgrenem, a kolejne zawody cyklu 2 września w Cardiff to będzie Grand Prix Wielkiej Brytanii. Widzew Łódź lepszy od ŁKS-u w 69. derbach Łodzi. Po 11 latach przerwy zespoły te znów zmierzyły się na poziomie piłkarskiej ekstraklasy. Widzewiacy wygrali przed własną publicznością 1-0, a decydujące trafienie zanotował Hiszpan Jordi Sanchez. W pozostałych sobotnich meczach Stal Mielec wygrała 3-1 ze Śląskiem Wrocław, a Górnik Zabrze pokonał na wyjeździe Koronę Kielce skromnie 1-0. Słuchamy trenera Górnika Jana Urbana. Mogła wygrać Korona, mógł wygrać Górnik. Tak się złożyło, że to akurat my w końcówce strzeliliśmy bramkę. Natomiast nie było to, co chcemy grać. My chcemy grać zupełnie inną piłkę, natomiast jesteśmy w takim momencie, można powiedzieć, delikatnym, jeśli chodzi o całą kadrę, bo mamy wiele kontuzji, czy też zawodników, którzy nadrabiają swoje zaległości treningowe. Czasami są takie spotkania, które trzeba przepchnąć, które trzeba wywalczyć ambicją, siłą woli. Coś więcej niż siłę woli pokazali wczoraj piłkarze RB Lipsk, którzy w meczu o Superpuchar Niemiec pokonali Bayern Monachium 3-0. Bohaterem zespołu z Lipska Hiszpan Dani Olmo strzelił wczoraj hat-tricka. Niedziela tylko na południowym wschodzie bez opadów, na pozostałym obszarze lokalnie możliwe przelotne opady deszczu, miejscami także burze. Temperatura na przeważającym obszarze od 25 do 31 stopni, tylko nad morzem tradycyjnie chłodniej od 21 do 24 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie Państwa raz jeszcze. Zakończyły się Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie, Lizbona 2023. Już mówiliśmy o tym w minionej godzinie, mówiliśmy o muzyce, ale to nie wszystko. Jeszcze będziemy w tej godzinie opowiadać razem z kolejnym gościem, ponieważ wiemy, że prezentowane na scenach lizbońskich polskie utwory, polska muzyka i kultura naprawdę podbiła serca młodych ludzi z całego świata. A my to, co dawne, klasyczne, umiemy miksować z tym, co mocno nowoczesne. Prosto z Lizbony. Dobry wieczór, Polsko! Dobry wieczór, Lizbono! Pytaj! pytasz, czy trudno znaleźć ideały? Trudno! Prawie wszystkie się sprzedały. Być wolnym to wcale nie jest sprawa prosta, choć po latach zniewolenia za oknami wolna Polska. Przeszłość była trudna. Druga wojna światowa, stan wojenny, obce czołgi, biała pała, czarna wrona, od więzienia do więzienia, od wyroku do wyroku. Oświęcimski numer zapomniał to, co spokój. Początek lat 40. to cudowne nawrócenie. Żył do koza wiedzy hasu, prawda, krzyż, wyzwolenie. Oaza na pustyni, zrozumcie sami. Ksiądz Franciszek cały czas był wolny, nawet za kratami. Całe życie poświęcone służby ludziom i ojczyźnie. Rok 87. Taka śmieszna obciżnie, model walki bez przemocy jako przykład nam zostawił. Jak święty Jerzy z roli Boże wrogą się postawił. Tutaj dziękuję Bogu za tych, którzy się nie zlękli. Za wszystkich, dzięki których nasz kraj trzej wieki czterech muszkieterów. Na starzy wiary i tradycji Wojtyła, Wyszyński, Popiełuszko, Blachnicki. Kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Hej! Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Po nocy wstaje dzień, słyszysz nas, wciąż jesteśmy żywi. Realni, uczciwi, prawdziwi, szczęśliwi. Staramy się bardziej być niż kiedyś. Kochamy dziś, by nie spędzić jutro, że już jest za późno. I podążamy ciągle tropem ideału. Może zbyt wolno, może pomału, ale czasy są trudne. Jak 30 lat temu, kiedy prawda była przeciwnikiem systemu, on nam pokazał, że życie można wygrać. Idąc tą drogą dziś rozwijamy skrzydła, wartością wierni od lat tym samym. Dobrą nowinę w eter wysyłamy, a mówią, to nie ten przekaz, bo to nie te czasy. Mówią, to płyta nikozeta szarej masy. Nie patrząc na to, wciąż tu jesteśmy dumni z nadzieją po upadkach i biedności. Dziś powracamy do korzeni, bo gdzie dwóch lub trzech, tam niebo na ziemi oaza. Ostoją wiary i wartości, dajmy się mieć dźwigać trudy szarej codzienności. Ziemi wzwyż! Kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Hej! Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Każdy z nas jest do czegoś powołany, ma pasję, marzenia, każdy snuje plany. Bez względu na wiek, każdy może dać coś z siebie. Każdy, to oznacza mnie i ciebie. Bez znaczenia jest zawód i pozycja społeczna. Zgiełka po cegiełce, ruszymy mury w sercach. Wybocze być czy mieć, wybierając życie. Człowiek i jego los muszą być zawsze na szczycie. Wcielając kasło, nie od razu Rzym zbudowano. Małymi krokami chcemy próbować co rano iść do przodu pod wiatr, bo tak niewiele trzeba, by drugiemu człowiekowi uchylić sprawę chleba. Czy czasy są trudne jak 30 lat temu? Czy prawda znów jest dzisiaj przeciwnikiem systemu? Ha! Na koniec w kilku słowach podsumuję tę akcję. Skoro ogień nas rozpala, to świećmy jak najjaśniej i zgaśnie. Ludzie, kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Ej! Hej! Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Kapitał ich możliwości, nasza siła tkwi w naszej jedności. Hej! Kapitał możliwości, nasza siła tkwi w naszej solidarności. Światło, bez niego zgubia się życie. Z tobą odkrywać chcę. Światło, bez niego zgubia się życie. Z tobą odkrywać chcę. Światło. Full Power Spirit i chór Marcina Pospieszalskiego, Huberta Kowalskiego, prosto ze sceny w Lizbonie. Lizbona 2023, Światowe Dni Młodzieży. No i to tam setki młodych Polaków i nie tylko zgromadziły się pierwszego dnia spotkań na stadionie, który im nazywa się Stadion 1 Maja. I to tam wspólnie uczestniczyli w koncercie Rób to, co kochasz. A na scenie między innymi pojawił się Arkadio. Robimy swoje z roku na rok. Podnieś do góry człowieniu wzrok. Ej. Robimy swoje z roku na rok. Robimy swoje z roku na rok. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Robimy swoje z roku na rok. Robimy swoje z roku na rok. Podnieś do góry człowieniu wzrok. Podnieś do góry człowieniu wzrok. Robimy swoje z roku na rok. Robimy swoje z roku na rok. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Ta zajawka, freestyle i ławka, beat na słuchawkach, dziś nadal tak mam. Niech mówią, że wariat, nie próbuj mi zabrać, bo walczę jak Batman. Każda siostra i brat może to od nas na pewno zabrać. Dla wszystkich jest ten świat, szacunek wzajemny, miłość i pasja. Piszę piosenki już dwie dekady, choć o mój koniec brali zakłady. Nie ma sprawy, ja miałam z tego mnóstwo zabawy, a ty nie podcinaj skrzydeł mi, rób co się po nocach śni. Przecież kibicuję ci, w twoich oczach widzę błysk. Robimy swoje z roku na rok. Tu czysta zajawka, podnieś do góry człowieniu wzrok. Ej, kolejna szansa. Robimy swoje z roku na rok. Tworzymy standard. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Robimy swoje z roku na rok. Tu czysta zajawka, podnieś do góry człowieniu wzrok. Ej, kolejna szansa. Robimy swoje z roku na rok. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten drop. Nie po to, żeby ty obrastać w pióra, wytykać innym, że ich świat to bzdura. Ale gdybym tam wszedł, to byłoby jak tortura. Widzisz, żyje się raz akurat. Nie muszę z nimi iść, nie muszę winić ich, nie muszę w sumie nic. Ja chcę po prostu żyć, nie moje zawody, nie wchodzę do wody. Tak mam i nie po to, żeby tu cokolwiek udowadniać. Naprawdę szkoda czasu, by po kropli sączyć kwas. Bo to jak drzwi do lasu, a ja tyle planów mam. Potrzeby serca nie mogę przestać, iskry nie zgasić, weny nie przespać. Od zera zaczynam znów, bo dobry moment jest już. Robimy swoje z roku na rok. Tu czysta zajawka, podnieś do góry człowieniu wzrok. Ej, kolejna szansa. Robimy swoje z roku na rok. Tworzymy standard. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Robimy swoje z roku na rok. Podnieś do góry człowieniu wzrok. Ej, robimy swoje z roku na rok. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. Robimy swoje z roku na rok. Podnieś do góry człowieniu wzrok. Robimy swoje z roku na rok. Nie patrzeć w ziemię, to nie ten trop. No i Arkadio. Arkadio i Marika z roku na rok. A jak się czuje Arkadio z roku na rok prosto po wizycie w Lizbonie? Zaraz się przekonamy. Arkadio, Arkadio, witamy cię pięknie. Halo. Witaj serdecznie. Bardzo mi miło, witaj serdecznie. Dobrze cię słyszeć. Chyba powinnam powiedzieć ola, Arkadio. Jak najbardziej ola, Agnieszko. Witaj serdecznie. Już emocje portugalskie opadły. Czy jeszcze trochę myślami jesteś w Lizbonie? Nieco opadły, ale w serduchu na pewno wspomnienia pozostaną. Piękny koncert, piękne wydarzenie. Mnóstwo inspirujących słów, konferencji. Także spotkań ludzi, których nie widziałem latami, spotkałem ich w Lizbonie, także jest to niesamowity czas. No to musimy teraz o tym wszystkim opowiedzieć, choć pokrótce. Jednym z utworów, który wybrałeś na nasze dzisiejsze polizbońskie spotkanie, był właśnie wybrzmiały przed chwilą utwór Z roku na rok z Mariką. Opowiedz nam o tym utworze. Słuchaj, jest to druga moja współpraca z Mariką. Najpierw zrobiliśmy taki utwór mocniejszy o relacjach na płycie Gdy nie widzi nikt. On nosi tytuł Skąd to się bierze i mówi trochę o tym, że nie zawsze w związkach może potrafimy ze sobą rozmawiać, czasami krzyczymy, jest źle. To był tego typu utwór. A teraz chciałem też, bardzo dziękuję Marice za przyjęcie tego zaproszenia, zrobić z nią coś luźniejszego, ale też mówiącego o konsekwentnej pracy, wytrwałości, o robieniu właśnie swoich rzeczy z roku na rok. I no właśnie, to widać, kiedy spotyka się ludzi nawet w Lizbonie, różnych artystów, spotyka się na scenie, widać kto robi swoje z roku na rok i widać tego owoce pracy. Wiadomo, każdy na swojej płaszczyźnie, w codzienności. Dla mnie robieniem swojego z roku na rok jest przede wszystkim rodzina, przede wszystkim domowa rzeczywistość. Dlatego też z Lizbony w piątek w nocy po koncercie byłem zmuszony się zwinąć, żeby już troszeczkę łatać dziury relacyjne wakacyjne, domowe. Natomiast byłem od poniedziałku do piątku, także mnóstwo czasu wspaniale spędzonego. Także i ta Lizbona, i ten utwór, i konsekwencja, praca, robienie swojego w tym temacie się łączy. Arkadio, ja mam wrażenie właśnie, że tak z roku na rok konsekwentnie ta twoja praca doprowadziła cię też muzycznie do Lizbony, bo ty szczebel po szczeblu grałeś swoje, pracowałeś na tą swoją muzykę, na wizerunek. I czy to nie jest tak właśnie, że między innymi owocem tej twojej ciężkiej pracy nad swoją muzyką była właśnie ta Lizbona i wyjazd na koncert tam? Ja bardzo wierzę, że dokładnie tak jest. O tym też bardzo często opowiadam na swoich spotkaniach profilaktycznych, które realizujemy na terenie całego kraju, w ośrodkach poprawczych. Zbieramy szkoły uczniów, przede wszystkim szkół średnich, powiedzmy w Domu Kultury, i staram się w takie półtorej godzinki opowiedzieć trochę o swoim życiu, nawinąć trochę utworów, też właśnie z roku na rok często się tam pojawia. I tak jak mówisz, trochę opowiadam o tym, że małe kroki, wykonywanie ich w codzienności w końcu przynoszą właśnie owoce. I staram się postawić też takie pytanie, czy to, co robisz, ma sens? Czy to, co robisz, to twój pomysł na życie? I ja staram się w swoich utworach, we wszystkim, co robię, łączyć trochę luźnego, pozytywnego przekazu, vibe'u, jak to określić, jednak z jakąś treścią, motywacją i próbą pokazania tego, że dla każdego z nas na świecie jest tutaj miejsce, które wierzę, że jak ktoś znajdzie i tymi małymi krokami konsekwentnie robi swoje, to doprowadza go to do fajnych rzeczy w życiu. I faktycznie dla mnie czymś takim jest na pewno Lizbona, ten wyjazd, trochę odpoczynku, zobaczenia pięknych plaży, ale też właśnie wystąpienia, wsłuchania się w przekaz papieża Franciszka czy biskupa Rysia, który też mówił niesamowite rzeczy, Rafała Porzezińskiego, redaktora też tutaj Polskiego Radia. Więc naprawdę wspaniały, ubogacający czas, pewnych owoców, tak jak to zaznaczyłaś, z tym się zgadzam. Organizatorzy, którzy zajmowali się realizacją tego koncertu, do tego mnie zaprosili. Jest mi bardzo miło. A twoja pierwsza reakcja była, zaraz, gdzie, do Lizbony, stąd, tak nagle? Wiesz co, nie, pierwsza, znaczy wiadomo, było to wiadomo kilka miesięcy temu, natomiast pierwsza reakcja była taka, co na to chata. W takim sensie, no tak. Mam czwórkę dzieciaków teraz, jest naprawdę gorąco, mamy pewne zasady, że nie wyjeżdżam na przykład na więcej niż 2 razy po 2 dni w miesiącu, a tutaj okej, 5 dni, na początku miało być 9, więc od razu to ciachałem w takim sensie, że nie ma jak. Ja teraz wszystkie decyzje wyjazdowe podejmuję takimi okularami domowymi. A więc nie myślałeś, żeby zrobić taki rzut ekstremalny i powiedzieć, no dobrze moi drodzy, to zwijamy się i jedziemy wszyscy, od najmniejszego. Myślałem o tym, natomiast wiedząc, że mam do zagrania 3 koncerty, bo jeden był ten hip-hopowy w poniedziałek, a drugi czwartek, piątek i trzeci właśnie piątek, wiedziałem, że czeka mnie tam mnóstwo pracy, prób, nie jest tak, że jest mnóstwo czasu wolnego i ważyłem tą decyzję też przez te perspektywy, no i padła taka, że gdzieś jednak lecę do pracy trochę na odpoczynek, a domowe wyjazdy będą wyglądały inaczej. Ty kochasz słowo i kochasz się nim bawić i obracać je w różne strony, to powiedz mi, zanim zagramy kolejny utwór, z jakimi słowami w głowie wracałeś z Lizbony? Z takimi, że zawsze jest dobry czas na to, żeby coś zmienić w swoim życiu, że Pan Bóg cały czas czeka z otwartymi drzwiami, że właśnie drzwi do relacji z Nim są zawsze otwarte. Biskup Ryś mówił o tym niesamowicie, że nigdy nie jest za późno, na przykładzie Elżbiety, która bardzo późno gdzieś doczekała się potomstwa i słowo obiecane w jej życiu przez Pana Boga zaowocowało właśnie późno, ale zaowocowało i też nie jest za wcześnie dla ludzi młodych, tak jak Maryja, która gdzieś Pana Jezusa miała bardzo wcześnie, jeśli możemy sobie tymi słowami o tym mówić. I to są dla mnie takie ubogacające słowa, przekaz, który po prostu wybrzmiewa, że zawsze jest dobry czas, żeby tą relację budować. Pomyślałam sobie, że teraz mogliby chcielibyśmy zaprezentować słuchaczom twój utwór Drzwi są otwarte razem z Gabi Gąsior, która niedawno była naszym gościem w audycji ze swoją nową płytą. Co ty na to? Wspaniale, a z Gabi również w Lizbonie się spotkaliśmy, więc wydaje się, że wszystko jest w temacie. Dwójka fantastycznych naszych polskich muzyków prosto z Lizbony. Drzwi są otwarte. Miałem nie wchodzić do tej samej wody, a znów w niej płynę z prądem. Chciałem wychodzić na wysokie schody, a poszło z dymem. Wątpię, taplam się w bagnie znowu, znam wprawdzie powód. On uwiera mnie, lecz bariera jest jak miłość do wrogów. I tak tworzę swych założeń już korowód. Nie znam tych kodów, żeby rozkodować rozum. Nawet wtedy, kiedy lecę tylko bokiem i czuję się, jakby mnie wytykali palcem z okien. Mam bałagan na chacie i przegrywam z nałogiem. I łowię tę opowieść, że szczęście będzie za rogiem. A tu nie ma mina problemów, wieżowiec. Rozkładam się jak kot, choć w głowie leon zawodowiec. Zawsze mogę znaleźć trop. Znam jedną opowieść, która może tego dowieść. Sypią się gruzy, tonę w kałuży i nagle wchodzisz ty, do serca mówisz mi. Znam te kamienie i serca pragnienie, dziś obiecuję ci otwarte nieba drzwi. Sypią się gruzy, tonę w kałuży i nagle wchodzisz ty, tutaj do serca mówisz mi. Słuchaj. Znam te kamienie i serca pragnienie, dziś obiecuję ci życie otwarte nieba drzwi. Idziesz. Nieba drzwi. Wiem dobrze, jaka za grzechy jest kara, lecz ponad tym wszystkim większa jest wiara. Wiara w niezmierzone twoje miłosierdzie. Gdy mu zaufam, wiem, że dobrze będzie. Odkrywam w sobie dobrego łotra. Nieważne jak długo mój marazm potrwa. Jak włosy na głowie policzone są dni. To co mi dajesz to otwarte drzwi. Każdy gwóźdź w twoje ciało wbity zwycięża kłamstwa i fałszywe mity. Każdy z tych gwoździ dziś mi przypomina, że jest przebaczenie, odkupiona wina. Gdy myślę, że to koniec, że pobite gary, wtedy dobry łot dodaje mi wiary. I słyszę twoje słowa jak śpiew ptaków w maju. Naprawdę mówię ci, dziś ze mną będziesz grał. Z całym moim syfem pomimo bałaganu. Spokojnie, pomało. Co powiedzieć? Rzucałem nimi w siebie. Dziś obiecuję ci otwarte niebo. Sypią się gruzy, tonę w kałuży i nagle wchodzisz ty. Do serca mówisz mi. Znam te kamienie i serca pragnienie. Dziś obiecuję ci życie otwarte nieba drzwi. Ja plecami odwrócony, a ty czekasz nieustannie. Widzisz mnie jako motyla, gdy ja siebie jako larwę. Zły w bawełnę mnie owija, no i szyje dla mnie czapkę. Co z tego, że mi ciepło, jak od wewnątrz jednak marznę. Zawsze mogę wrócić, mogę je otworzyć. Dopóki oddycham, szukam swojej drogi, bo ty obiecujesz mi otwarte nieba. Wielu w bezsilności, kiedy brakło sił, ze szczerego serca do ciebie zaczęło wyjść. Obiecujesz mi otwarte nieba. Znów jestem jednym z nich. Jednym z nich. A ty, a ty obiecujesz mi otwarte nieba drzwi. Znów jestem jednym z nich. Jednym z nich. A ty, a ty obiecujesz. Drzwi są otwarte z Gabi Gąsior niemalże prosto z Lizbony. Arkadio, ty grałeś w koncercie, który zatytułowany był Rób to, co kochasz. To właściwie tytuł twojego projektu, który kreujesz nie od dzisiaj, prawda? Zgadza się i też organizatorzy jakoś to dostrzegli, to hasło i też to chcieli przekazać młodym, w to wpisali się artyści z tego powodu. Mega się cieszę, bo jest to jakoś hasło otwierające mi drzwi w ogóle do rozmowy w tych spotkaniach również profilaktycznych. Rób to, co kochasz, to była i płyta, i książka, i właśnie spotkania, które cały czas gdzieś się dzieją. Także jest to dla mnie taka ogólna myśl, wiadomo, różnie ją można czytać na dzień dobry, ale coś otwierającego rozmowę, bo gdzieś taka moja misja to jest od pasji, marzeń, talentów, pozytywnego życia, rozumienia gdzieś swojego powołania, misji, gdzieś do Pana Boga, nie na siłę, ale próbuję jakby taką drogę w sercu młodego człowieka znaleźć. Arek, ale czy ty nie spotkałeś się z takimi pytaniami od młodych ludzi, a może nawet właśnie tam w Lizbonie? No to nie jest takie proste, jasne, rób to, co kochasz, ale przecież takie problemy, to nie da się. Co jasne, to ja to cały czas odczuwam i wielokrotnie jest tak, że tak samo czuję, że się nie da, że życie się sypie, że wcale nie jest łatwo. Że nie da się żyć z tego, co się kocha. To już zależy, jakby to czytać i co to dla każdego znaczy. Ja też nigdy nie mówię w tej perspektywie, w takim górnolotnym ujęciu, że każdy musi być jak Lewandowski, że każdy musi mieć jakby zawód, który widać na zewnątrz, że on musi być wielki medialnie, bo to totalnie nie o to chodzi, tylko właśnie to się wszystko sprowadza do tego ujęcia i do tego poczucia, czy ja się czuję na swoim miejscu w życiu, bo to może być naprawdę najprostszy zawód, który wykonują ludzie od piekarza po mechanika samochodowego i nie wiem. Natomiast sprowadza się to do tego czynnika, czy to jest nasze po prostu, czy to jest sposób na życie, którym my chcemy żyć, czy tylko musimy. Wiesz, ja powołuję się wielokrotnie na takie badania Broni Ware, australijskiej wolontariuszki, która w hospicjum rozmawiała z ludźmi, zadając im pytanie, czego najbardziej żałują, kiedy ci ludzie już odchodzili. Jedna z pierwszych odpowiedzi, u 90%, tak wynika z jej badań, mówi o tym, że ludzie najbardziej żałowali, że nie pozwolili sobie na takie życie, jakim czuli, że chcieli i powinni żyć, ale żyli tak, jak mówili im inni. Czyli jakby nie obronili swojego pomysłu na życie w codzienności, ale trochę żyli tak, jak mówił świat, media, społeczeństwo, jakby inne pomysły na nich. I powiedziałem to już w naszej rozmowie, ale to wszystko się we mnie sprowadza jakby do zadania takiego pytania, czy to, co robię, to jest mój pomysł na życie. Czy ty o tym mówiłeś ze sceny tam w Lizbonie? Nie mówiłem o tym, gdyż nie miałem spotkania takiego właśnie, w którym mógłbym wiele powiedzieć. Bardziej mówiłem muzyką, swoimi słowami. Bo ja też nie czuję się na przykład tym, który będzie bardziej, nie wiem, coachem, czy który będzie terapeutą, który będzie wchodził pojedynczo w życie innej osoby. Odsyłam bardziej wtedy do specjalistów, kiedy ktoś tego potrzebuje. Ja czuję się tym, który trochę rozpala, który daje jakąś nadzieję, jakieś światło właśnie przede wszystkim takim swoją spotkaniem muzyką. Koncertem, muzyką, dokładnie tak. Natomiast wiadomo, ile mogę uwagi i czasu poświęcić drugiej osobie, no to też to robię. A powiedz, co zwróciło twoją uwagę w Lizbonie, jak patrzyłeś na tych ludzi? Kto tam pod tą scenę przychodził? Byli to ludzie, którzy cieszyli się swoją wiarą. Nie tylko Polacy. Nie tylko Polacy, ale przede wszystkim, bo my graliśmy na polskiej Lizbonie, więc większość była Polaków. To teraz, jako że już powiedzieliśmy, że do tego projektu, koncertu Rób to, co kochasz, zaprosiłeś kolegów, raperów, muzyków, między innymi Full Power Spirit, to no może zagrajmy sobie ich utwór Pokolenie JP2. Yeah. Żyję w kraju ludzi, którzy zmieniali bieg historii. Wołali ojcze nasz bez wstydu, a dziś są wolni. Żyję w kraju, w którym wiara łączyła pokolenia, a krzyż miał jednoczyć ludzi, nie ich rozdzielać. Żyję w kraju, skąd pochodził Karol Wojtyła. Tocząc zapasy z życiem, czasem z tym życiem przegrywam, ale odkryłem w nim moje prywatne Westerplatte i bronię go, kartując przy tym swój charakter. Można zrobić wiele, gdy Bóg da ręką siłę, mając czas, czyli zadanie i przywilej. Listę zadań wyznacza nam rachunek sumienia, co już za nami, a co jest jeszcze do zrobienia. Ujrzałem niebo otwarte i tych, co non-stop będą tam warte. Pośród nich wielu z nas oręduje za światem. Są po drugiej stronie, a ciągle są nam bliscy. Też chcę tam być, bo niebo przecież jest dla wszystkich. Trwanie, wolność ducha to dla nas dzisiaj wyzwanie. Karty Ewangelii to źródło wody, którą piłeś, którą żyłeś. Wody, którą nas poiłeś. Kto do kogo ma się ubrać, dokąd pójść, komu wierzyć. Stawiałeś nam pytania, wskazywałeś odpowiedzi dla jednych. Stałeś się ojcem, dla innych drogowskazem. Wiedziałeś, że wielu z nas zmaga się z ciężkim bagażem. Nie byłeś nigdy obojętny wobec losu swojej ojczyzny. Lata 80. ty koiłeś blizny na scenie życia, zagrałeś oscarową rolę. Dziś chcemy żyć tak jak ty, dla wielu stałeś się wzorem. Śmierci nie można przekupić, ani od siebie oddalić. Za to można godnie żyć i umrzeć, tak jak nam to pokazałeś. Mówiłeś, śmierć nie jest złem, stała się zmartwychwstaniem. Żyć tak jak ty jest dla nas dzisiaj wyzwaniem. Czas stanął w nieco, szklana pogoda w oknach, błogi pokój w sercu, świat utknął bez ruchu. Nic się nie liczyło, czas zadumy i refleksji. I o to chodziło, nie o nazwę szkoły, ulicy, placu czy szpitalu. Cywilizację miłości, którą budował wytrwale. Co w głowie zostało, oprócz tego, że pomachał laską. Zrobił minę, wszedł na okno, w rytm muzyki klasnął. Czas wcielać słowo w czyn, jest tyle do zrobienia. Przecież kolejnym pomnikiem nie zagłuszymy sumienia. Sztama kibiców potrwała 2 tygodnie. To takie żałosne, takie śmieszne, takie polskie. Na nic piękne słowa, wzniosłe komentarze. Pytanie co zostało, odpowiedź czas pokaże. Cel, zdanie meldunku, na końcu drogi w niebie. Zadanie wykonane, wymagałem od siebie. Koncercie lizbońskim w projekcie Arkadio, rób to co kochasz. Arkadio jest naszym gościem prosto po Lizbonie. Za co kochasz żywe słowo? Za to, że potrafi w drugiej osobie rozpalić nadzieję na lepsze życie, potrafi dać jakieś światło. Ja wielokrotnie, kiedy zmieniało się moje życie, to już było lata temu, ale właśnie to słowo drugiego człowieka, jego świadectwo, opowiadanie o swojej historii było dla mnie czymś, co koiło moje serducho i dawało nadzieję. Dlatego też trochę ja opowiadam swoją historię z taką wiarą, że może dla kogoś to będzie światełko jakiejś nadziei. I i właśnie w różny sposób to staram się robić, dlatego kocham słowo. Prowadzisz również rekolekcje. Zgadza się. Jestem zapraszany również na tego typu formy podzielenia się swoim życiem. Zawsze staram się proponować, żeby zrobić je w takiej formie właśnie muzyczno-słownej, żeby zebrać dzieciaki właśnie w Domu Kultury, czyli w miejscu dobrym akustycznie, żeby można było, dzieląc się swoim słowem, też podzielić się talentem i czymś, co dzisiaj, nie ukrywajmy, jest potrzebne. Ja wielokrotnie czuję, że żeby móc cokolwiek powiedzieć, najpierw muszę stworzyć atmosferę, która pozwala cokolwiek powiedzieć. No i tą atmosferę też tworzysz muzyką? Przede wszystkim i freestylem, który jest właśnie wymyślaniem na poczekaniu rzeczy, że nie wiem, widzę, że złapałeś za mułkę, a ktoś tutaj zajada bułkę i jakby od razu staram się nawijać o tym, co się dzieje na sali. Ludziom gdzieś zaczynają się świecić oczy, jeżeli to siada, wiadomo, raz jest lepszy, raz gorszy dzień, bo tego nie zaplanujesz. Natomiast jakby jest to coś, co otwiera drzwi do rozmowy, do tego, żeby się podzielić szerszą perspektywą. A muzyka? Muzyka jest tym najlepszym nośnikiem dla ciebie? Bo no jednak przede wszystkim jesteś muzykiem. Zgadza się. Mam takie słowa, które w Lizbonie też nawijałem właśnie, że jak nie jara cię muzyka, to przynajmniej nie wytykaj. W takim sensie, że to jest coś, co jest moją drogą, ale ja nie oczekuję, że to będzie drogą wszystkich. Też to jakby przytyk w tym kierunku, że ktoś może nie czaić, że muzyka jest jakby takim źródłem i nośnikiem jakiegoś przekazu, ale też tak jak ja staram się nie wytykać kogoś przekazu, bo ktoś może mieć inną formułę, tak samo tutaj w drugim kierunku wierzę, że jakby różnymi formułami można nieść nadzieję i to się czuje, czy to jest moje, czy nie moje. Nie każda droga musi być moja, nie każdy sposób, formuła przekazu. Nawet, wiesz, zawężając to do hip-hopu, ja nie każdego artystę z przesłaniem chrześcijańskim będę czuł, co nie znaczy, że mam mówić, że nie wiem, to co robi jest niedobre, czy jakkolwiek inaczej. Ale dajesz się namówić do takich projektów, w których miesza się trochę formuły. Jest muzyka klasyczna albo symfoniczna i ty gdzieś do tego dodajesz swoje elementy i płyniecie razem. Zgadza się. To jest coś, co bardzo kocham i jest to też wyzwaniem, żeby się złączyć z orkiestrą. To jest trudne, złączyć się z orkiestrą w rapie? To niesie, ponieważ też jakby często dostaję ja jakieś formy, pod które mam coś napisać, na przykład później dokładam do tego chór w takim sensie słownym już. Pracujemy nad tym, żeby chór coś zrobił ze mną i to niesie i uskrzydla. Jak najbardziej uwielbiam tą formę. To teraz utworem, którym zamkniemy nasze spotkanie, będzie piosenka Sam na Sam z Mateuszem Ziółko. Powiem ci szczerze, że o ile Gabi Gąsior i Marika, to wydawało mi się takie oczywiste, tak jak, no nie wiem, na przykład TGD, czy jakiś mariaż z utworami Marcina Pospieszalskiego, to tu sobie pomyślałam, Mateusz Ziółko, jak wy się dogadacie? No dogadaliśmy się wspaniale, mieszkamy zresztą niedaleko, ale też wiara i Pan Bóg jakoś nas złączył, u Mateusza też się wiele pozmieniało w życiu, także no można posłuchać, co się dzieje w tym utworze, natomiast ja też bardzo lubiłem połączenie mocniejszego wokalu z czymś, co można później nawinąć, także no proszę posłuchać i powiedzieć, czy się udało. Sam na Sam, razem z Mateuszem Ziółko, Arkadio, prosto z Lizbony, jeśli można tak powiedzieć. Żyj jeszcze tą Lizboną, tym światłem, ciepłem w wakacje dzisiejsze i w niedzielę. I dziękujemy ci za spotkanie. Ola! Ola, trzymajcie się. Bardzo wam dziękuję. Do usłyszenia. Już nie wiem, jak się zatrzymać mam. Zostać sam na sam z pytaniem. Co naprawdę sensem jest? Ciężko mi idzie ta trudna sztuka, nauka na błędach innych. Chociaż tak walczę, żeby nie upaść, żeby nie szukać winnych. Nie wychodzi mi, szukam alibi. Daję się wkręcić jak alidzi. Zabieram na warsztat kolejne historie. Ty posłuchaj wniosków, więc na razie ci. Podobno ludzie najbardziej żałują, że w życiu nie poszli za sercem. Że nie robili tego, co czują, co było dobre i piękne. Dali się wkręcić w nie swoje pomysły i w konsekwencji się prawda odsłania. Nie mieli odwagi, że żyć prawdą dla siebie. Spełniali innych oczekiwania. Co dla mnie znaczą te proste zeznania facetów, którzy tyrali od rana do nocy, od nocy do rana. I gdyby tak spojrzeć po czasie na wszystko, to nie każdy hajs musiał być w ich kiermanach, bo przy tym relacje w wielu przypadkach to były już puzzle nie do poskładania. Już nie wiem, jak się zatrzymać mam. Życie chce mnie znów rozliczyć w konkretach. Ludzie mówią, że celem nie tylko meta, a metabolizm znowu krzyczy dieta. To nie ta zagrywka i nie ten przetarg. Sukces nie mierzy się tylko w monetach. Radość to szczerość uśmiechu człowieka, choć wybór mam trudny jak młodszy Seneka. Czasami gubię siebie, wtedy sam sobie muszę znów to tłumaczyć. Czy znowu mordę o glebę, potrzebuję wyryć, żeby wartość zobaczyć. Raczy świat mnie delikatnie, żaden przymus wciąga w matnie. Jak się wpadnie, nieporadnie, mamy minus, tak jak w matmie. Ludzie się dzielą, by pomnożyć wiarę, co na progu śmierci mówiło serducho. W ostatnich chwilach jakby testament, żebym ja życia nie przeżył na sucho. Biorę na bary te barykady, podaję dalej, by wnioski przenieść. Jestem wariatem, wariatem wiary. W rodzinę, w Boga, to sprawia, że żyję. Arkadio i Mateusz Ziółko, sam na sam, można powiedzieć, prosto z Lizbony, ze Światowych Dni Młodzieży. Niesamowite historie, niesamowite opowieści. My jesteśmy bardzo dumni z tego, że cały świat i młody świat poznał, czy miał okazję poznać polską muzykę i polską kulturę, która naprawdę podbiła serca młodych ludzi i pokazała, jak bogaty i głęboki mamy ten talent muzyczno-aranżacyjno-literacki. No i żeby kontynuować to wydarzenie takie kulturalne, zapraszam Państwa w jeszcze jedno miejsce. Już wracamy do Polski. Od 17 sierpnia w małym uroczym miasteczku niedaleko Białegostoku, w Supraślu, rozpocznie się pierwszy międzynarodowy festiwal Metastazjo bez granic. To będzie rzecz przedziwna, bo połączenie nowoczesności i baroku, współczesnej sceny oraz plenerów miasta Supraśla z piękną muzyką barokową, z biblijnymi motywami, z librettem Metastazja, śmierć Abla. To wszystko powołał do życia przegenialny reżyser operowy Michał Znaniecki, który jest również dyrektorem artystycznym całego wydarzenia. Całość również organizuje Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku. Przyjadą muzycy z Portugalii. Będą bardzo znane twarze muzyki klasycznej, ale też rozrywki. Na festiwalu swoje umiejętności zaprezentują studenci z Akademii Teatralnej. Kim był Metastazjo? można o nim powiedzieć, że najpłodniejszym librecistą operowym, takim Guinnessem epoki baroku, najpopularniejszym. Bili się o niego najważniejsi kompozytorzy, wśród nich Mozart i Haydn. I te dzieła, tłumaczone na polski, zostały wydane w supraskim wydawnictwie Ojców Bazylianów. I również tutaj ta kultura rozwijała się w sposób prężny. Odnaleziono te prace zupełnie niedawno, te libretta przetłumaczone na język polski. No i Michał Znaniecki postanowił, że nie można zostawić tego przeuroczego miasta Supraśla i tych oper drukowanych w klasztorze ojców Bazylianów, a zatem wymyślił festiwal. No i na co liczy pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu Michał Znaniecki? Liczymy na to, że publiczność, czyli prawdziwi turyści, nie turyści operowi, na których oczywiście czekamy i mam nadzieję, że do nich dotrze zaproszenie, ale również turyści Supraśla, którzy przyjechali po zupełnie inne atrakcje tak naprawdę, żeby się nacieszyć rzeką, Muzeum Ikon czy cerkwią, rzeczywiście będą mogły te osoby spotkać również zupełnie inny wymiar, czyli właśnie neapolitański, właśnie inne światło, inne słońce, zabawić się z panem Lotto, z panem Rębiszewskim, który będzie prowadził tę naszą grę muzyczną z orkiestrą. Adam Banaszak dyryguje, Alicja Węgorzewska, Whisker, która będzie naszą diwą. Pojawią się aktorzy, pojawią się śpiewacy operowi i nie tylko, bo tak jak mówiłem, że świat Metastazja jest na tyle bogaty, że potrafi krosować też do popkultury. Pojawią się młodzi artyści, aktorzy z Akademii Teatralnej, zarówno z Warszawy, jak i Białegostoku. Będzie można ich spotkać od rana tak naprawdę na ulicach Supraśla. I takim głównym zadaniem jest, żeby wszyscy z Supraśla wyjechali i wiedzieli, kim był Metastazjo. I nie muszą to być specjaliści i naukowcy operowi, co chyba dla nich też są specjalne konferencje, które wytłumaczą, dlaczego te libretta mogły być tłumaczone na ziemiach polskich, dla kogo, dla jakich rodzin, dla Branickich, pokazywane na Wawelu, pokazywane na Zamku Królewskim. I taka pierwsza edycja właśnie pokaże, czy Metastazjo jeszcze jest dzisiaj aktualny, bo na tym poległ jego sukces. I w następnych latach te libretta się pojawią już jako opery, czyli do nich dopiszemy muzykę, tak jak to się działo właśnie za czasów Metastazja, kiedy tworzył dzieło poetyckie, a do niego wszyscy kompozytorzy ustawiali się w kolejce, żeby go umuzycznić. Cały Supraśl będzie jedną wielką plenerową sceną. Supraśl, jego parki, jego zakola, jego bulwary, mostki, pomosty, odbudowane często i po świeżej renowacji budynki, staną się scenami. Daliśmy naszym artystom taki wybór, nawet Divino Sospiro z artystami z całej Europy tak naprawdę, bo śpiewają tam i Włosi, i Hiszpanie, i Francuzi. No taka absolutnie śmietanka baroku operowego. Przyjeżdżają i też ich warunkiem było przyjazd na okres całego festiwalu. Występują 20 sierpnia, ale zażądali, żeby być od 17, żeby być na ulicach razem z nami, żeby spotykać się z publicznością. Każdy weźmie swój instrument, każdy stanie sobie w znalezionym pięknym miejscu, żeby zaśpiewać dla przechodzącej publiczności, żeby wszyscy poczuli Metastazja i barok tak, jak czują to artyści, którzy zachwycają się tym repertuarem. Więc tak, staniemy się jednym wielkim lunaparkiem muzycznym. Mam nadzieję, że się również to przerodzi we wspólne śpiewanie, bo przecież wiadomo, że jak już publiczność nie będzie się bała opery, tak jak to się stanie w Supraślu, to zaśpiewają z nami i będą brać udział w naszych loteriach przez najbliższe kilka lat. Przenosimy wszystkich w czasy baroku i pokazujemy, że ten barok może istnieć tutaj w barwach, w strojach, w energii, w kolorach. Koniec XVIII wieku, bardzo bogaty, jeżeli chodzi o właśnie ziemię i tereny Podlasia. Na granicy tak naprawdę wschodu i zachodu, kultury i braku kultury i takiej prawdziwej mieszanki kultur, religii, wiar. I to wszystko było bardzo czytelne, jeżeli chodzi właśnie o życie kulturalne tamtej epoki. Stąd właśnie drukarnie, stąd tradycja opactw kościelnych, monastyrów, które tworzyły, które brały udział w budowaniu jakiejś warstwy kultury na tych ziemiach. Odzyskujemy to. Odzyskujemy to tak, jak dokładnie sobie to wyobrażamy, czyli pojawią się peruki, pojawią się kostiumy, pojawią się przedziwne postacie na ulicach, które będą opowiadały o tych czasach, opowiadały o Metastaziu, opowiadały o tym, czy on tam dojechał, czy nie dojechał i wciągały jak najbardziej publiczność, która chodzi ulicami. Po pewnym czasie smętnie, bo już jest po pysznym obiedzie i damy im tak jakby motyw, żeby zostać dłużej w Supraślu. Wielki, fantastyczny zespół, który przyjeżdża do Białegostoku, przyjeżdża do Supraśla, przyjeżdża na festiwal. Opera z librettem Metastazja, opera La Mort de Abel, czyli Śmierć Abla, potem libretto przetłumaczone na polski, w wykonaniu Divino Sospiro, grupy portugalskiej typowej dla festiwali barokowych. Pojawią się na ich życzenie w sali o najlepszej akustyce w Polsce, czyli OIFP, czyli Opera Filharmonia Podlaska. Kończą się wakacje, zapraszamy na efekt końcowy, specjalny, czyli Metastazio, czyli muzyka barokowa w Supraślu, w przepięknych ramach właśnie miasteczka, które może być odkryte w zupełnie inny sposób. Każdy turysta operowy, każdy muzykolog, każdy naukowiec i każda osoba, która w życiu w operze nie była, może dojechać do Supraśla na festiwal Metastazio bez granic. Autobusy dowożące do Białegostoku i odwożące po spektaklach nocnych czy wieczornych będą zagwarantowane przez naszego burmistrza Supraśla. Od 17 do 20 sierpnia Metastazio bez granic. Zapraszamy. Michał Znaniecki, dyrektor artystyczny festiwalu Metastazio bez granic, a to oznacza również koncerty z muzyką sakralną w kościołach Supraśla i to z płytą Kantyki Supraskie, za którą chór dostał Fryderyka w tym roku. Wykonanie supraskich kantyków, oczywiście przez artystów chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem niezrównanej Violetty Bieleckiej. Tych pięknych kantyków supraskich będziemy mogli posłuchać w kościołach Supraśla. A zatem płynąc w tym nurcie pomiędzy muzyką dawną i nowoczesną, zapraszając do Supraśla, a po Supraślu, zapraszając na koncert w Łodzi, zostawiam Państwa z utworem Promienie. To jest utwór z płyty Wierszem rodziny Pospieszalskich, a zatem muzyka nowoczesna, muzyka dawna i trochę dawnej literatury razem. Dobrego dnia, Agnieszka Trzeciakiewicz i Promienie z płyty Wierszem rodziny Pospieszalskich. Powietrze aniołów pełne, a ich przejrzysty trzepot jest jak natchnione ciepło nad ognia złotą wełną. Dziewczynko, która fruwasz na ptaki rozmnożona jak biały pył czy obłok, promień ścieżek jak złoto na skrzydłach, na ramionach. Czekanie toczy smutek pośród organów blasku, jak dymu smukłe laski lub słupy srebrnych puchów, jak bąki grających duchów. Kim jesteś, kim mi jesteś, ileż muzyki ciepłej utrwalony powietrzem, ptaku białego.